4 év. Az internetes időszámítás szerint 28 esztendő, mert mint a kutyáknak egy év 7-szeres tempóban telik, így nekünk a digitális korszak előhírnökeinek is sok eseményt jelentett. Egy kis röbb statisztika. A modem idők 4 éve jelentkezik a rádióban. Mi voltunk az első magyar nyelvű rádióműsor az interneten 1996 elején, és miénk az első hálózati hangarchívum. De ez mind nem érdekes ahhoz képest, hogy ez a műsor egy baráti társaságot alakított ki, sőt olyan hallgatói visszajelzéseket is kapunk, amelyek arról szólnak, azt szeretik a modem időkben, hogy mosolygunk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, illetve a további mikrofonoknál itt van ez a kis baráti társaság. Sorrendben nem is tudom, hogy kezdem el. Kezdjük szerintem a hölgyel, Kitzinger Szonya, aki ugye fiatal kora ellenére az egyik legrégebben a műsor környékén itt levő kollégina. Aztán mellette szorosan Lengyel Roland, Váradi Péter. Szép jó estét kívánok! Dragon György, másik oldalon, Gróf Miklós. Én nekem én már nem vagyok elragadtatva. Már is fanyalogsz. Ja, persze. És Varga Gábor ül mellette. Szép jó estét! Aki szintén jó estét kíván. Illetve én elmondom azt, amit ilyenkor szoktunk, hogy a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok, és a telefonszámunk 328-85-55. 11 óráig hívhatnak bennünket, hiszen ma este egy ilyen kis ünnepi születésnapi műsor van, hiszen 4 évesek vagyunk. És miután születésnapi műsort raktunk most össze, vagy szerkesztettünk, ezért egy csomó érdekes dolog lesz majd itt, mindenki picit visszaemlékezik, elmond valamilyen érdekes történetet ebből az elmúlt 4 évből, vagy legalábbis szeretném, hogyha elmondaná, meg hát ezt el is fogja mondani, hiszen már készültünk azért előrét, lesznek mindenféle régebbi bejátszások a modem időkből, de és azért, hogy... egyik könycsepet elmorzsolunk a szemünk sarkában, hogy visszaemlékezzünk erre, de is 4 évvel. De hogy ne csak a könycsepp csorogjon, ott van előtted egy üveg, azt közben majd borzs föl, mert itt szerintem itt lehet igen. Majd pesgőzgetni. Már csak a torta hiányzik, tehát hogyha valaki minket hallgat is egy tortasütésben van, akkor szerintem szívesen bepáradunk. Ne csak a hálózat. Igen. Ne csak a hálózati címünket mondjuk, hanem az igazit is, Bródi Sándor utca 5-7, hogyha valaki tortát szeretne nekünk hozni, akkor tegye meg, és ne fogja vissza magát. Én akartam sütni, de a lustaságom az erősebbnek bizonyult. Esetleg, hogyha akad olyan vállalkozó motoros futár, aki be is hozza ezt a tortát, akkor telefonáljanak a 328-85-55-re. Jó, de mit adunk cserébe? A portásokkal már meg is. Mit adunk cserébe? Valami virtuálisat tudunk maximum adni, szóval valóságosat semmiképp. Egyébként elég szomorú, hogy egy valóságos torta így kifog rajta. De például az szerintem nagyon érdekes lehet egy hallgatónak, hogy bejön ide közénk, nem? Hát feltétlenül, hogyha megtalál a 24-es stúdiót, hiszen nem egy egér klattyintással kell ezt most megcsinálni. Itt a ősi Puskin épület első emeletének történelmi falai közt, hogy körbe sandítok. Itt valaha szerintem bálokat rendezhettek ebben a stúdióban, vagy ebben a helyiségben. Na, a csevegés majd folytatjuk, de azért, hogy ennek a műsornak is legyen valamiféle kis számítógépes érdekessége, meg valami hírszerűsége is legyen, azért készültünk Dragon Györggyel, aki ugye annak idején a reggeli csúcsban úgy másfél évvel ezelőtt a netpletykák rovatával tűnt föl, és reggel 6 órakor szórakoztatta nagy érdeműt a különböző pihent híreivel. Hiszen nem látták a karikás szemeimet reggel 6 órakor, így nem volt nehéz. Nekem viszont szerencsém volt hozzá. Így most jönnek a hírek. Méghozzá először a múltba utazunk, ha már egy 4 évről volt szó. Egy amerikai cég egy olyan szoftvert készített, amellyel a világban található USQ 40-60 millió régi számítógépen, tehát 286-os, 386-os számítógépeken is lehet internetezni. Mindehhez 10 megabájtnyi helyre van szükség a merevlemezen, 640 kilobájt memóriára a számítógépben, és ez a kis szoftver, ez tud weboldalt szerkeszteni, tud böngészni, leveleket küldeni. A cég szóvivője arról tájékoztatott minket, mint a modemidőket, hogy körülbelül úgy 30-60 millió vevőre számítanak potenciálisan, akik a mai korszerű, nagy erőforrásigényű számítógépeket nem tudják megfizetni. Hát gondolom a harmadik világra gondoltak, vagy nem olyan gazdag iskolákra, alapítványokra, vagy vagy például az én nagybátyámra, akinek egy 386-osa van, és még nincsen benne modem, de hogyha vesz bele, akkor biztosan most már internetezhet is vele. Olyannyira internetezhet vele, hogy egy kicsit nézzünk a jövőbe, izraeli tudósok kifejlesztették Alan Turing hipotetikus komputerét génekből. Ez azt jelenti, hogy nem sokára modem időkben nem csak információtechnológiával foglalkozók, hanem génsebészek is jelen lesznek. Sőt, szerintem a számítóközpontok a jövőben nem ilyen komputeragyagból fognak állni, hanem valószínűleg sebészekből, és ha lefagy a rendszer, akkor elő kell venni a szikét, és meg kell műteni a számítógépet. Pont arról szól a dolog, egyébként hogy... csak hadd fűzem, hogy egy Gróf Miklós arcán már látszik, hogy a következő fanyalgó már fogalmazódik. Már a Miklós, ugye? Jól gondolom? Abszolút hiteles a megállapítás, bár az előző hírhez nem fanyalogni akarok rajta, csak egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mennyibe kerülhet ez a szoftver, mert rendben van, hogy van egy romos számítógépen még az őskorból. Nem CD romos. De kicsi úgy néz ki, mintha mondjuk megvettem volna egy Cessna ülést, és mellé vásárolnék tartalékként egy Jumbo-t, hogy ezért repülni is lehessen. Hogy befejezzük még mielőtt a repülők korszakába érkeznénk, azért el akarom mondani határozottan, hogy végül is egy polimer molekula helyettesíti azt az adatvívő szalagot, amit ez a Turing nevű úriember kitalált, és ribosómák, tehát ezek speciális molekulák, ha valaki tudja, mi ez, 3-28-85-55. Megfejtem, mindjárt csak mond végig a hírt. Gésebészek előnyben. Tehát ribosómák segítségével olvassák be az adatokat erről a polimer molekuláról. Na, a ribosóm az a sejtnek az energiaraktára, tehát ezen ne törjük tovább a fejünket. Akkor nem csak energiát raktároz ezek szerint. Tehát végül is ez a memória, akkor így energiaraktárként, memóriaként működik? Én azt nem értem, hogy a kettő között a kapcsolatot hogy fogják megteremteni, a molekula meg mondjuk egy elektronikus áramkör között. Hát erről a hír nem szól pontosan, tehát itt pontos fizikai és technológiai leírás nincs, csak arról van szó, hogy Izraelben nagyon okosak voltak és kitalálták ezt a dolgot. Harmadik hírünk, ami viszont nagyon fontos szintén a jövő szempontjából, hogy erről beszéltünk az előző műsorokban is, amikor itt volt Jeffrey Cole professzor két műsoron át is virtuálisan a vendégünk volt, hogy az elektronikus kereskedelem mennyire fontos az interneten és mennyire fejlődik. Létrejött egy új szoftver, Jam-nek hívják, tehát véletlenül se kenje senki kenyérre ezt a dolgot. A dolognak az a lényege, hogy önmagában alkuszik egy elektronikus piacon, nekem csak meg kell nyomni, hogy mit szeretnék, és ettől kezdve ez a szoftver a világ összes piacait bejárja, elkezdi az alkút, megalkuszik a többi hasonló szoftverrel, hogy ki, hogy legyen, merre, meddig, és már Gróf Miklós megint fanyalogni. Igen, ezt én olvastam, de el nem tudom képzelni, hogy ha két ilyen programot összereztünk, vagy hármat, vagy még többet, hogy akkor abból mi lesz? Például felméri az áru minőségét. Én ezt nagyon jól el tudom képzelni, hogy a kis számítógépes program olyan kérdéseket tesz fel, vagy olyan érzékelőkkel rendelkezik a komputer, aminek a segítségével meg lehet tudni az adott áruról, hogy milyen minőségű, hány napja penészedik, vagy valami hasonló. Igen, ezért van egy nagyon fontos emberi kérdés, és pedig az, hogy ahogyan alkuszik valaki, az mindig az adott emberre jellemző. Teszem azt mondjuk a Közel-Keleten máshogy alkusznak, mint mondjuk Londonban. Na most, ahogyan az autóknak ugye most már meghatározott CV értéke, típus és jellege van, és két autót meg sem tudok különböztetni, el fog jönni a típus szerint alkudó számítógépek korai, és amikor azonos algoritmus szerint nézi végig egy számítógép az egész világot, ennek következtében egyre egyszerűbbé válik majd maga az alkú is. Egyre egyszerűbbé válik maga az alkú is, és tulajdonképpen egyre inkább tipizálódik, tehát megint veszítünk valamit, aztán az emberi rugalmasságunkból. Szerinted lehetne programozni valamiféle nemzeti jelleget az alkuba, tehát magyarosan lehet alkudni? Nem kéne minden egyes szegmensét az életünknek számítógépesíteni, csak azért, hogy azt mondhassuk magunkra, hogy korszerűek vagyunk. Meg kéne hagyni néhány egészséges helyet a tévedésnek, az emberi tévedésnek, ahol lehet, hogy ugyan ránk jön a frász, de legalább emberi módon jön. A műsor átalakul egy óriási fanyalgóvá, lesz még fanyalgó a műsorban. Még ezt befejezve azért, kedves Gróf Miklós, ha elképzeled, milyen lesz majd az Ahmed PC, meg a Gazi PC. Hát ezután azt hiszem, egy olyan műsorrész következik, amelyet ismétlünk, mégpedig egy legendás műsorunkból, ami szilveszterkor volt, és majd ha meghallgatjuk, ez egy reklámblokk egyébként, majd egy kérdést fel fogok tenni itt többeknek. Reklám. Nyomasztja a valóság? Utálja a főnökét? Csődben a család? Kirúgták az állásából? Se baj! Klattyincson ide! Virtuális szemüveg! Virtuális valóság! Hawaii Digi Fijin! Vagy épp a Marson! A múltban? A jövőben? A jelenben? Válasszon korszakot! Válasszon helyszín! Válasszon témát! És önre vár a hipertér! Ezernyi kalandoda át! Virtuális szemüveg! Ha megunta a valóságát, szálljon ki belőle! Hapsikám! Ma milyen színben akarod látni a világot? Mami, úgy szeretnék Pentiumos számítógépet. Tudod, milyen gyors az interneten? Még a MATÁV telefonszámlánk sem emelkedne, sőt, még a 4 megaramos HDD konfigurációnk is felragyogna a VGA monitorunk. Na, mami! Olyan ajándékozza meg gyermekét IBM PCX 4.1 350x120-assal, vagy a forradalmian új IBM PCX 4.1 2x486-os Superline HD Krix Krax -52-essel. 8 megaram boldogság, és a baba még akkor is száraz marad. Reklámot hallottak. Azt hiszem, hogy itt ketten vannak ebben a stúdióban olyanok, akik nem voltak a szilveszteri adásnál jelen, Ránki Júlia. Jó estét. És Váradi Péter. Szép jó estét. A kérdésem hozzátok szól. Szerintetek ki volt itt az utolsó reklámban ez, aki azt mondta, hogy mami! A Szonya. Nem. Te. Nem. A Gróf Miklós? Péter? Nem. Nem, én kindültem. Már nem sok lehetőség van. Hát esetleg akkor a... Roland. Lengyel Roland volt. Tudod ezt reprodukálni? Édát! Mami! Megrasszoltak el azt! Roland egyébként szörnyű. Bármilyen hangutánzásában zseniális a Besenyő család. De azt mondom, amikor az én blokkom jön, akkor beszélünk erre, mert most, ha jól látom, akkor Dragon György, mint zenész mutatkozik be nekünk. Majd mindjárt csak még azért ezzel reklámhoz hadd fűzzük hozzá, hogy ez azért is érdekes, mert a szerzője nem más, mint Gróf Miklós. Igen, az ilyen nagymenések általában sajnos grófi termések néha, mert meg kell mondjam, hogy 2 órával a szilveszteri adás kezdete előtt szerintem szinte teljesen mindegy volt, hogy Roni milyen hangot bocsájt ki, csak bocsássra már ki valamit, mert ritkán aggódik technikus emiatt, hogy adás elkészül. Én a szilveszteri előtt hihetetlen módon ideges voltam, mert az utolsó percbe készült minden, és hiába kezdtük el kora reggel, egyszerűen este 7-kor még nem voltunk vele készen, és így aztán 9-kor vagy 10-kor indult a műsor. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy mégiscsak volt jó hatás ennek a műsornak, mert még néhány héttel ezelőtt is kaptunk egy ilyen levelet, hogy a grófi fanyalgás milyen jó, viszont a szilveszteri műsor az a király, hogy az még mindig ezt tartja az első helyet a hallgató emlékezetében. Nem tudok hozzászólni igazán, mert minden fanyalgás szívből jön. Tehát nem azért fanyagok, mert éppen jót akarok, vagy rosszat akarok, vagy bármilyet akarok írni. Az ember egyszerűen látja a hírt, amelyet a hallgatóknak hadd mondjak el, hogy ömlesztve kapok a Szilágyitól, filmen fogalmazva, tele van a monitor Szilágyi hírekkel. Annyira furcsa egyébként most a viccet félretéve, hogy a számítástechnika, az egyfelől technológia és technika, bitek, bájtok, rétegek és különböző gyártástechnológiák együttese, de számra nagyon emberközeli. És hihetetlen módon kihozza azokat az emberi specialitásokat, emberi jellegeket, emberi különlegességeket, amelyekre az ember talán fel sem figyelne, ha éppen a számítástechnika kapcsán nem kerülne szó róluk újból és újból. Milyen furcsa, hogy 3 évvel ezelőtt még biztos, hogy nem ezt mondtad volna, kedves Miklós. Abszolút így. Megváltozott a véleményed, ugye? Nem változott meg a véleményem, csak máshogy látom. Uh-huh. Hát ennek örülünk. Viszont Dragon György nem látja azért annyira másképpen ezt a dolgot, hiszen már sok év óta használja a számítógépet, nem csak internetezésre, hanem zenélésre is, ami kiderült egy régebbi műsorunkból, de előtte azért hadd kérdezzem meg, hogy te mire emlékszel leginkább a műsorban? Hát egyrészt a szilveszteri műsorhoz kapcsolódnék. Ami nem voltál itt. Hangban jelen voltam, és azóta is borzasztó módon sajnálom, hogy nem voltam itt, hiszen nem csak a saját szilveszteremet szúrtam el ezzel, hanem más szilveszterét is, és ez azért hadd kapcsolódjon, hogy a legnagyobb élményem a modem időkkel kapcsolatban az nem fizikailag ide a stúdióba kapcsolódik, és nem fizikailag a számítástechnikához kapcsolódik, hanem amióta hetente volt a műsor, mindig a legnagyobb várakozással azt a pillanatot vártam, amikor hazaérkeztem, és a kedvesem otthon gyertyafénnyel várt, mindig a modem idők után, és azt hiszem, hogy mindenki megérti, hogy hiába a legjobb műsor a Petőfi Rádión a modem idők, azért ez mégiscsak egy sokkal fényesebb pillanat volt, de azért zenéltem is, és hát bemutatkoztam, mint zenész, erről is szól majd ez a bejátszás. Mi pedig a tavaly augusztusi műsorban, amikor is le is játszottunk néhány felvételt tőled, picit hallgassunk bele. Györgyi már 2 éve állandó szereplője a modem időknek, és sok minden kiderült már róla, volt spanyol tolmács, bogotai egyetemista, Windows honosító, szakember, mozi szakértő és még sok minden. Most azonban új oldaláról mutatkozik be, mert amit itt hallottunk, ez a zene, ez a te produktumod. Ez így van olyannyira, hogy ez világpremier is egyben, hiszen a rádióban még sehol nem hangzott el egyetlen egy szerzeményem sem. Sőt, ez a, amit most hallgatjuk, ez a lemez is teljesen egyetlen egy példányban készült még el. Olyannyira, hogy a második példány is csak azután készülhetett el, miután biztosítottam a kedves műsorvezető kollégát arról, hogy az övé az első. Ez feltétlenül ragaszkodott. A dedikált jelenleg ez 2 példányban létezik már ez a CD, és több példányban nem is fog létezni, így kéretik a tulajdonosokat, hogy nagyon büszkék legyenek rá. Ez egy exkluzív klub. Totálisan exkluzív klub. Két tagja van, Szilágyi Árpád, illetve Nagy Ágnes, aki itt ül mellettem a stúdióban. Ő kapja meg a másodikat? Ő kapja meg a második most példányt. Most rendeltem meg. Így van. A dolog egyébként ott kezdődött, amikor én 1989-ben elmentem katonának, és néhány úriemberrel együtt úgy döntöttünk, hogy mi a számítógépes játékprogramokat fogunk fejleszteni. Én hamar rájöttem, hogy programozónak és grafikusnak nem vagyok elég jó, így maradt a zene. Kipróbáltam magamat, most is hallhatják a kedves hallgatók, hogy azért valami mocorog bennem, egy egészen kevés. Valami, úgyhogy ezért hallgattuk az Akármi című felvételedet, és most hallgassunk bele a csütörtökbe, hiszen csütörtök este van. Délután, amikor belehallgattam a lemezbe, akkor bejött egy kedves kolléga és kérdezte, hogy mit hallgatsz, Vangeliszt vagy Bachot? Hát köszönöm szépen, most elpirultam, már nem látszik. Inkább erre a dalra visszatérve, ez Gary Murich lett, hogyha véletlenül valaki úgy gondolja, hogy hasonlít a mester szerzeményeihez, ennek az az oka, hogy azon a bizonyos csütörtöki napon, ami így lette ezt a dalt, akkor Gary Moore-t volt szerencsém hallgatni, sajnos nem élőben, csak feldolgozásban. Minden esetre ez egy nagyon szép emlék volt, tehát azért ihletnek meg az embereket napok, hogy ezeket a jövőre is megörökítse. Található ezen a lemezen egy egészen rövidke is, amelyet megrendelésre készítettél. Így van, az egyik kereskedelmi televízióadó meteorológiájának lett volna ez a szignál zenéje, aztán sajnos mások erőszakosabbak és ügyesebbek voltak, így kigolyóztak engem onnan, azért hallgassuk meg 14 másodpercnyi meteorológia. Akár mondhatnánk is akkor erre az időjárást, hogy meleg idő lesz, és nem tudom én hány fok, bár most este van, úgyhogy erre nem most kellemes hűvös van, és kellemesen szép csillagok lehetnek fönt az égen. Minden esetre meteorológiában nem sikerült karriert befutnom ezzel a szerzeménnyel. Már mondtál a rádióban időjárás jelentést. Rádióban már mondtam időjárás jelentést, sőt, még Bálint Antóniához is hasonlítottam magam. Bár most itt csak sápadozom, ugye Nagy Ági mellett ülve, hát nincs van mit tennem. Így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy a következő szerzemény, amiből egy rövid szösszenetet fogunk mutatni, a Bigyó címet viseli. Remélem, hogy találtad ki ezeket a címeket? Nagyon egyszerű volt, amikor éjjel 2:30 tájban vettem fel ezeket a dalokat a számítógépemre, akkor körülbelül a kreativitásom olyan szinten volt, hogy amikor megkérdezte a szoftver, hogy milyen nevet adjon ezeknek, akkor nem volt egyszerűen energiám arra, hogy bármit kitaláljak, így az Akármi, Bigyó, Izé, Tötymöröty, Ripityom és hasonló nevek is megtalálhatóak. És ez a végleges változat most. Nem, erről szó nincs. Például a Thursday-nek az eredeti címe az a Just a Thursday, vagy például ugyanezen a lemezen található egy SWK nevű szerzemény, ami egy hölgy neve után íródott, akit Édes Katalinnak hívnak, tehát az SW gyengébbek kedvére elmondanám a sweet, ugye édes. Tehát akik mi nem honosították ezt az egészet. Ugye értik. Tehát akkor most hallgassuk utoljára a Bigyó című szerzeményt. Dragon Györgytől. Dragon György zenét hallottuk az előbb, mikor fog megjelenni az első nagy lemezed? Hát remélem minél hamarabb, nem csak rajtam múlik, hogyha most itt videokamera lenne, mutatnám az ujjaimmal, hogy épp nincs kedvem hozzá. Aha, meg más sincs hozzá. Meg pénzem sincs, igen, így van. Viszont a hangokkal kapcsolatban van más, például tudsz hangot te is utánozni, mégpedig a Net Sárkány hangot tudod a leginkább, azt hiszem, ez reggeli csúcsban mutatkozott meg. Ezt is előkerestétek az archívumból, vagy nem, itt most élőben? Be fogod produkálni, igen. Hát ez fantasztikus. De hangtechnikus ettől csak frászt kaphat, most a kedves hallgatók képzeljék el, amikor az ember hajnali 6-kor ilyen üveges szemekkel agonizál a 4-es stúdió keverőasztala előtt, ugye reggeli csúcs, nem tudom, hanyatszor, Szilágyi Dragon bennülnek a stúdióban, és akkor a adásban még szerencsé, a limiter megfogja az egészet, meg még egy másik limiter, meg még az adólimiter, meg még jó néhány limiter a postánál, és Dragon elhelyezi ezt így teljesen váratlanul. Az összes műszerünk kiakadt, minden kifeküdt, és ott állt a tehetetlen, hogy uram atyám, ezután mi jöhet mi? Viszont, na, hát ez az, hogy... A hallgatóra nem gondolsz, hogy ő mit hallott? Hát én bízom benne, hogy ez a lényeget erre hallott. Erre ébredt például egy ilyen hangot. De jó, hogy ezt mondtad, mert most tényleg mi jön ezután, ettől aztán tényleg ki fognak akadni a hallgatók, mert hogy Szelei Kis Gergely egyszer már idéztük itt a műsorban, ő ugyanis rendszeresen hallgatja a modem időket, és elkészítette a szignálunknak a saját általa újra remixelt változatát, és akkor kértük tőle élőadásban, hogy készítsen valcer, illetve magyar nóta, trash metal változaton, amely meg is érkezett. Persze te egyébként ígértél valamilyen másik változatot. Igen, csak időközben az előbb említett pénzügyi és kedvbeli hiányosságok miatt. Modem idők szimfóniát. Modem idők szimfóniát szerintem a szilveszteri adásra meg lesz. Na, én egy most... lakodalmas változatot szeretnék. Na akkor figyeljetek, figyeljetek, mert most jön Gargajtól a valcer változat. Hát ez volt a valcer változat. Röpi értékelést kérek Gróf Miklóstól, aki klasszikus zenén nevelkedett föl. Én illetve... most nem értékelnék, hiszen az urak nagyon keveset szólnak itt a műsorban. Illetve Dragon Györgytől azért valami én kis röpi értékelést. Átadnám a szót Váradi Péternek. Váradi Péternek, aki abszolút a szavak mestere. Ez a Two Unlimited muzsikának volt egy új... Nem, azóta már másik szignálunk van itt. Tehát egy másik szignál. Azt is meg fogjuk mutatni. Azt tudni kell egyébként, hogy az Info Super Harvey Interaction című számnak a szellemi atya, hogy ebben a műsorban ez szignálként szerepén, ez Váradi Péter volt, ez nem hangzott el a műsor elején. Hát akartam, majd 3-4-11 körül akartuk el, de nem baj, most már szóba került. Mondd el, Péter, hogy találtad meg a Two Unlimitedet. Hát nem is tudom, hát találtam. Részletek a műsor végén. Engem egyébként az érdekel, hogy miért hanyagolod azt a számot, az mindenkinek... Mindenkinek bejön. Hogy miért? Hát azért, mert nekünk Varga Szabolcs írt egy saját szignált, és mi azóta, tavaly október óta azt használjuk. Tehát azok szólnak csak a műsorban. Tehát zene azóta nincs is. Nekem mondjuk, hogy a hallgatók megint lemaradtak a lényegről, mert hogy ugye amikor nem él a mikrofon, akkor hangzanak el a lényeges kijelentések egy normális rádióstúdióban. Itt Kissinger Szonya megjegyezte, hogy hát a fő témát nem igazán tudja kibogozni a feldolgozásból. Nekem mondjam, hogy én sem. Na, akkor figyeljetek, mert most jön a trash metal változat, hogyha ebből nem bogozzátok ki, és még hadd tegyem hozzá, hogy Gargaj belekombinált ebben a változatba egy igazi láncfűrészt is. Mondta Dragon György, mert hogy megígérted 3 hónappal ezelőtt, hogy majd jól beleordítasz, olyan metálosan. Én akkor bele is ordítottam, azt ki kellett volna keresni a szalatárból. Mondom időkie! Igen, azt nem fejtem ezt az utasítást, ami nem ebben a műsorban hangzott el, de azt hiszem erre a helyzetre is igaz, amikor az egyik kedves műsorvezető kollégánk kiszóltott, hogy de kedves gyerekek, hát édesanyám is hallgatja, ne csináljuk ezt vele. Úgyhogy most ez a helyzet az eszembe, amikor ezt a feldolgozást meghallgattam, mint feldolgozásként páratlan. Gargaj, köszönjük szépen ezt a szignált, és reméljük, hogy ezért még küldesz nekünk mindenféle modemidők szignálváltozatokat, vagy hogyha éppen kitalálsz valami újfajta számítógépes hangzást, akkor lepjél meg velünk, bennünket. Gróf Miklós ugye fanyalgásáról híres, nevezetes ebben a műsorban, és te voltál az, aki itt a zenéről is fanyalogtál egyet, és amikor leadtad ezt a bizonyos fanyalgót, akkor azt mondtad, hogy ez a full extra változat. De igen, ez azért van, mert nagyon szeretem a zenét, a komoly zenét pláne. Imádom a jazzt, és hát az ember hangtechnikusként szükségképpen rengeteg zenével foglalkozik, amúgy is, mert munkaeszköze a zene. Akkor a thrash metal nem jön be nekre. Nagyon nem. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy fizetett zenehallgatók vagyunk itt a rádióban, hiszen reggeltől estig zenében létezünk, és avval dolgozunk. Most hát nyilván nem hagyhattam ki, amikor megláttam azt a hírt, hogy a számítógépekkel ugye milyen jól lehet zenét komponálni, és hogy milyen szép etalonok vannak arra, hogy bizonyos harmónia sorokat gyárilag ide-oda-amoda el lehet helyezni, és hogy milyen nagyszerű produkciók jönnek létre ugye állítólag. Most kaptam is egy CD-t tőletek, talán abból a CD-ből nem kéne bejátszanunk egy részletet, mert szerintem az ember nincs, aki elviselje tartósan. Teljesen mindegy, hogy kiadta ki. Tény, hogy hivatalos kiadója volt, hivatalos támogatói voltak, és én nem tudtam eldönteni, hogy most akkor hivatalosan süketek-e, vagy pedig csak egy jó tréfának tartok. Jó, tegyük hozzá, hogy azért ez egy civil kezdeményezés volt. Jó, nem baj. Az diákok indultak. Jó, de függetlenül én, mint zenefogyasztó és zenében kénytelen, kelten élő ember, egyszerűen hát azt mondtam, hogy te jó Isten, nem lett igaz. Szükségképpen fanyalgást kellett írnom, hát valahogy le kell vezetni az embernek az indulatait. Felmentem a főnököm irodájába is. A főnök az egy visszatérő motivum, úgyhogy majd ezekről a motivumokról mindjárt beszélünk, de hallgassuk meg ezt a fanyalgót, már csak azért is, mert hallgatók már szinte követelik, legutóbb azt írta valaki, hogy fölakasztja magát, hogyha nem lesz fanyalgó. Nem venném magamra ezt az ódiumot, de ez egyébként rendkívül idegesítő, mert az ember, hát ugye hétről hétre ír egyet, ha szükségét érzi, ha akarja. De soha nem fogom tudni megmondani, hogy a jövő heti fanyalgó az milyen lesz, és nem írhat az ember jót vagy rosszat, mert a fanyalgó vagy jó, vagy nem. A fanyalgó mindig olyan, amilyennek én szeretném volt látni. Volt már olyan, hogy kötelességnek érezted? Nem. Nem, egyszer sem. Egyre többször fordul viszont elő az, hogy nem adom le azt, amit megírok elsőre. Igen, ezt tanúsítom. Amikor gyűlöltem a szövegszerkesztőt, akkor elsőre készültek a fanyagok az otthoni Continental írógépemen, amit a kedves barátaim vettek, és nagyon hálás vagyok nekik azóta is. Ezt el kell mesélnem a hallgatóknak, hogy egyszer megkaptam egy kéziratot tőled, ami ugye elkezdődött számítógépes szövegszerkesztővel írt változat. Ez volt az első két bekezdés, a harmadik bekezdés már írógéppel íródott, igaz, és a befejezés pedig kézírással. Nem is igaz, ezt bioprinternek hívtad még ma délután a telefonban. És ezt a több változatot is alátámaszthatom, hiszen múltkor még adás előtt fél órával is fölvetted a harmadik változatát a fanyalgónak, de amit most hallgatunk, azt elsőre fölvetted, illetve összejátszottad, hiszen ez tényleg egy full extra fanyalgó. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukasz digitális zenekarába, avagy korszerű darabban számítógépnek a helye. Elképzelem az agmestert, amint küszködve a bensőjében dúló mondanivalóval, egymás után dobálja el félig megért kottáit, halomban állnak a vázlatok, a téboly határán tantaluszi kínok közepette születik a mű, majd már-már kialakulna az első tétel, amikor valaki odahajol a zilált géniuszhoz, és a fülébe súgja. Mester! Enter! Még elveszíti az egészet! Napjaink Beethovenjének egyáltalán nincs könnyű dolga, még akkor sem, ha a számítógép hihetetlen lehetőségek egész tárházát is vonultatja fel, sőt, éppen ezért. 1999 zseniének ugyanis a jelek szerint mindenképpen fel kell fedeznie valami olyat, amit csak is számítógéppel lehet előállítani. Valamire való mai szerző nem engedheti meg magának, hogy legalább egyszer az életben ne próbálja beleerőszakolni valamelyik darabjába ezt az ördögi eszközt. Ennél fogva itt is ott tartunk, mint például a leveleinknél. Számolni a számítógép létével sokkal több energiába kerül, mint magára az alkotásra figyelni. A számítógép felhasználó darabok általában a számítógép kedvéért íródnak. Az élvezhetőség, netán az őszinte emberi érzelmek nem igen rúgnak labdába a korszerűség kívánalmaival szemben. Napjaink sikerembere a tudományos zeneszerző, aki a maga szempontjából pontos jelleggörbékkel alátámasztott nyiszogást és nyekergést hoz létre, csak tudnám, mi készteti erre a cselekedetre. Így aztán van egyfelől a számítógépével kettesben agonizáló szerző, valamint a közönség, aki magacsó ragaszkodik analóg Schumannjához vagy egy Pucciniéhez, akiket láthatóan nem zavartak túlságosan az alkotásban a Windows Music Shop zavaros utasításai. Leszámítva a számítógép adta archiválási lehetőségeket, meg egyszerűbb zenei textúrájú rocknyekergések, altiroli umcacca umcaccák, dobprogramok, 3+2-k és hasonló kívánalmainak kielégítését, a számítógép, hála Istennek, pont a lényeg táján nem rúghat igazán labdába, ugyanis nem definiálható, hol is rejtőzik valójában a lényeg. Tudjuk-e vajon, hogy hányfajta változó pillanatnyi hatása inspirálta mondjuk Frederick Loewe páratlan zenei gírlandjait? Hogy épp miért jó a csavart fel a szőnyeget? Hogy vajon miért borzong meg az ember, ha az émol hegedű verseny végső nekifutásra készül Mendelssohnnál? 6 milliárd számítógép rohangászik szerte a világon, darabonként közel 10 milliárdnyi alkatrésszel, mindezt másfél liternyi térfogadva zsúfolva össze, de még maga a Mendelssohn nevű szuper számítógép sem tudta pontosan, mitől lesz mindenen túli az a program, amely émol hegedű versenyként programsorok ezreit aktiválja, hogy olyan választ váltson ki, melyet nincs számítógép, mely értelmezni tudna. Sok mindent megtudhatunk a csodáról, a csoda környékéről, de az invenció illogikus szépsége valószínűleg mindig is megfoghatatlan, s így számítógépesíthetetlen marad. Mint egy utolsó lehetőségeként valakinek, akinek kezében ott rejtőzik az igazi program. A modem idők 10:53, és hogyha már a telefoncsörgést hallottuk, akkor itt van a vonalban egy hallgatónk, de mielőtt őt megszólítom, elmondom, hogy a számunk 328-85-55, amin lehet bennünket hívni még szűk fél órán keresztül. Jó estét kívánok! Szervusz Árpád! Szervusz, ki vagy? Horváth Adrián vagyok. Szia Adrián! De régen hallottalak. Hát igen. Na mesélj, hogy akadtál ránk? Én rendszeres hallgatója vagyok a műsornak, és hát az, hogy egy 4 éves jubileum, az kihagyhatatlan számomra. És hogy ünneplit? Hogy ünnepled ezt? Hát most hallgatom a műsort. Te nem vettél magadhoz valamit is? Felest valahol. Az is megvan. Hol vagy, Adrián? Hol vagy? Mi most Sopronban nyaralunk egy kedves barátommal, és mivel hogy őt fölvették az egyetemre, ez egy ilyen kettős ünnep. Van számítógép a közelben? Sajnos nincsen, pedig nagyon hiányzik. Mi csodapé? Mert mit szerettél volna? Ne, küldjön nekünk e-mailt? Vagy? Hát egy e-mailt is, de egy modem idők 4 éves adást mondjuk online hallgatni az interneten, az valami felejthetetlen élmény a számomra. Mert ti most az interneten? Nem. Ja nem, hát nem, mert nem számítógép mellett vagytok. Aha. Igen. És akkor hogy hallgatjátok? Tehát rádióval árvít. Azt gondolom, de hogy hol? Hát most Petiel egy autóban ülünk. Ó. Tehát teljesen analóg módon hallgatjátok a modem időket. Sajnos semmi digitális átvitel nincs a környéken. Hát ez zavarmentes, tökéletes, tisztán hallgatom. De legalább mindent. RDS-es a rádiótok, hogy kiírja, hogy ki a műsorvezető? Az. És mit ír ki? Mert én nem láttam még ilyet. Ki írja tényleg a műsor címét? Vagy csak az, hogy Petőfi? Petőfi. Aha. Na jó, Adrián, hogyha azt mondtad, hogy rendszeresen hallgatsz bennünket, van valami olyan élmény, olyan műsor, amire vissza tudsz emlékezni, amit fel tudsz idézni magadba? Valami kis... Hogyne. Na, kivele? Megfelejthetetlenebb az a bizonyos szoftverbalhi, ami Győrben volt. Aha. Másfél éve. Hát, hogyha most Varga Gábor kollégánk bent lenne itt a stúdióban, mint ahogy kint van, mert hogy ő veszi fel a telefonokat, akkor tudna mesélni, hiszen ezt a riportot ő készítette. Ez az, hogy a szoftverrendőrség lecsapott az illegális felhasználókra? Uh-huh. Ugye, Adrián, mert hogy te ott voltál abban a kollégiumban, de nem te voltál a Én nem voltam ott a kollégiumban, de nagyon sok embert ismertem, aki érintett volt az ügyben. És tényleg ez úgy kezdődik, hogy lecsapják az áramot, és ilyen komadósok körbeveszik az egész házat, és ugye áram hiány, akkor nem lehet letörölni az illegális programokat. Nem tudom, elárulhatok-e műhelytitkokat, hogy honnét indult az egész. Most így másfél évre rá szerintem. Elmondjam? Hát szerintem majd adáson kívül mesélni. Köszönjük szépen, Adrián, hogy hívtál bennünket, és örültünk neked nagyon, és bíztatom a... Egy utolsó kérdésem nekem még lenne, Adrián. Mondjam. Hogy tudsz minden csütörtök este 10-kor fennmaradni, mert ez szerintem önmagában egy teljesítmény. Hát ez péntekre kell felkelni. Mondja ez Gróf Miklós, aki minden nap hajnali 3-ig internetezik. Elkötelezett vagyok, és nem tudtam hajnali 3-ig internetezni. Aha, értem. Na, hát még egyszer köszi, és bíztatom a hallgatókat, 328-85-55, és ami most jön, az majd mindjárt kiderül, előtte egy szignál. Azt mondtam, hogy a modem idők legifjabb kollégái voltak Lengyel Roland és Kitzinger Szonya. Rosszul mondtam. Kitzinger Szonya és Lengyel Roland. Egyébként tényleg így, mert a Szonya akármennyire egy osztályba jártunk a gimnáziumban, fiatalabb nálam. Tehát ő márciusban született, meg február végén. Na hát ez komoly különbség akkor. Hát ez én is az egyetlen női megszólaló voltam, azt hiszem. Voltál, ezt tegyük hozzá, mert hogy most már idestova 2 éve nem dolgozol a modem időknek. Nem honlapozgató, pedig én voltam honlapozgató, honleány. Mert hogy te hol is vagy, te azóta? Én azóta Amerikában töltöm. Te nem települtél ki? Nem, csak kint vagyok. Kint vagy. De most itt van. Most itt vagyok. Itt. Teljes valóban, nem csak... Tehát aminek nem ISDN vonalon jelentkezik az egyes államokból. Aminek nagyon örülünk, mint hogy Lengyel Rolandnak is, aki azóta egy országos kereskedelmi televíziónál dolgozik. Azért nem lehet velünk? Hát, igen, de vendégként itt lehet velünk. Úgyhogy, na akkor most is meséltek, jó? A műsorról. Szonya? De nekem olyan emlékeim vannak, amikor hát ilyen pénzügyi nehézségekkel küzdött a rádió véletlen, nem tudom milyen oknál fogva. És akkor Szonyával úgy határoztuk, hogy bojkottáljuk a modem időket, és egyszerre mondtunk fel, mint én voltam az Infoman rovat vezetője. Infomanus voltam. Szonya pedig a honlapozgató honlány minőségéből mondott föl, és akkor szegény Árpid. De aztán én ezt így végig gondoltam, és rájöttem, hogy ez nem túl szép dolog. Ezen ne ellépjünk ilyen könnyen túl, jó? Szonya, mesélj, de hogy történt ez a dolog, amikor... Én már nem emlékszem. Aha. Én tudok jobbat mesélni, Árpikám, jó? Tudtam én. Szóval miért adnám, hogy ezt hadd mondjam el, oda jöttek mind a ketten hozzám, és azt mondták, hogy hát akkor ők most ugye a reggeli csúcs vezető riporterei lesznek, és nincs idejük már foglalkozni a modem időkkel. Eltelt egy hónap, és Lengyel Roland kéztördelve jött oda hozzám, hogy hát Árpi, mégiscsak szeretnék. De én erős voltam, azt hiszem akkor, nem? És nem jöttem. Hát igen, na akkor meséld a történetedet. Aztán véled bárki azt hinné, hogy itt normális emberekkel vagyok körülvéve, gondolok itt az Árpira és a Rolira, akkor azt mondom, hogy nem. Mert amikor én kezdtem a honlapozgató honleány szerepembe belejönni, vagyis nem is kezdtem még belejönni, mert a legelején volt, hogy élőben kellett mindezt előadnom, és az első megmérettetésemkor történt az, hogy bal oldalamról érzek a combomon egy tenyeret. A Roland irritálni akart engem azzal, hogy ne tudjam elmondani a szövegemet, majd elkezdtek az Árpival a későbbi adásokban már csiklandozni, miközben élőben beszéltem. Nem láttál te ilyet? Akkor nem, Váradi Péterre nézünk kérdően. Grimaszokat vágtatok, csiklandoztatok, és mindent megtettetek annak érdekében, hogy ne tudjam elmondani a honlapozgató. Emlékszel erre, Roland? Tudod, arra a sportosok mit mondanak, hogy a tömegben még neki is mehetnek, és velem egyszer meg is történt, hogy élőadásban épp beszéltem, és valaki nekem jött egy sportos, és utána mondták, hogy hát ez miért gond? Hát egy meccsen is van ilyen, hogy valaki mondja be az eredményt, és épp neki mennek, és fellökik. Például Árpinak is van ilyen története, nem innen, hanem egy másik rádióból, amikor őt is éppen a bemondói vizsgáját tette le, amikor ugyancsak elkezdték csiklandozni. Igen. Hát erre te nem emlékszel. Semmire nem emlékszel. Nyelvtanárhoz, de pedig nyelvtanárhoz mindennek jártam. Annó annak érdekében, hogy ne menjen nekem a honlapozgót le. És akkor sportot üztünk abból, hogy mindenki hűítette a másikat, hogy ne tudja elmondani, de sosem volt olyan helyzet, hogy valaki elnevette volna magát, vagy na, ehhez is van azért egy hozzáfűzni valóm. A már említett szilveszteri műsor előtt, amikor ugye a Gróf Miklós által írt reklámokat vettük föl, az egyik szereplő Kitzinger Szonya volt, aki finoman fogalmazva egy mondjuk így utcalányos szerepkört kapott, és el kellett játszani a... Mit is mondtál, hogy szép fiú... Hapsikám. Hogy volt a szöveg? Hapsikám, a milyen színben akarod látni a világ? És nem tudta kimondani ezt a bizonyos dolgot, és megfelelő hangsúllyal persze, úgyhogy Szonya egy kis csillogással a szemében rám nézett, és mondta, hogy Árpikám, egy kis csiklandozás. akkor mégiscsak emlékszel, hogy milyen rossz voltál régen. Na. Most már megkomolyodtak, és egyébként egy nagyobb körasztalnál ülünk, csak egy kulisszatiként mondom, úgyhogy nem érnek el idáig a fiúk. Egyébként azt meg kell jegyezzük egyébként, hogy a modem idők, bármennyire is feszes, gyanúsan jó lebonyolítású műsor, úgy általában technikailag. Szóval bármennyire is azt hiszi a kedves hallgató, hogy itt komplett őrültek dolgoznak együtt, ez elég érdekes, mert egyébként tényleg, de az adás alatt ez a társaság rendkívül fegyelmezetten és komolyan teszi a dolgát, miközben persze vigyorog meg, jól érezzük magunkat, sőt, odakint a keverőasztalnál is rendkívül jól szórakozom én magam, és hogy én magam keverem, vagy a kollégáimmal együtt csináljuk, de általában nem szoktak olyan igazán nagy gigszerek és malőrök történni, ez gyanúsan, normálisan megy az a műsor, nem tudom, mi lehet ennek az oka. Ránk Júlia. Szeretek ez hozzászólni, mert a hallgatók biztos emlékeznek, hogy ez valamikor egy órás volt ez a műsor, és hát szerencsére lett belőle heti 30 perc. Szerencsére. Nem leszel most népszerű a hallgatók körében, azt tudod? Azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogyha emlékeznek, és nem ködös teljesen az emlékezetük, akkor ez egy hónapban volt egy óra. Úgy bizony. És most hetente van 30 perc, ami nem tudok nagyon osztani, szorozni, de hogyha összeszoroznánk, akkor az egy hónapban két órányi idő lenne. Tehát kétszer annyit szól a modemidők, viszont heti rendszeressége. Az én szempontom az, hogy én most vagyok itt először a stúdióban, amikor ez a műsor éreben megy. Otthon szoktam hallgatni, mint amely a rendes főnöknéni. Hogy érzed magad egyébként? Tök jó otthon hallgatni, mert pereg, minden a helyén van, minden annyi ideig szól, ameddig kell neki, és olyan élet van benne, ami az összes többi Petőfis műsorból, beleértve a mással egyéb műsorait is, tulajdonképpen jó lenne, hogyha meg lenne ez a... Hú, most el vagyunk olvadva, nem? Nem kell olvadni, ezt nem először hallott tőlem, ezt az elején rögtön mondtam. De adásban még nem izgultam, hogy mi lesz ebből, hogy heti 30 perc, mert ez nagyon nagy munka. Állandóan résen kell lenni, és nagyon jól pereg, és hibátlan, és pontosan kezd, és pontosan fejezi be a csapat. Köszönjük szépen. Szerintem most ezt a 60 percet nem kellene arra használni, hogy azt a jó kis ritmust átváltoztatjuk. Így van, mert pont ezt akartam, hogy egy kicsit más most a ritmus, igen, mert azért ünnepelünk. Nincs valaki itt közöttünk a társaságban, aki? Bózi Zoltán nincs itt, aki most Horvátországban nyaral, kedvesével, Kéki Kirával, viszont itt hagyott szallagon nekünk egy élményt, amit most elmesél. Én a modem időkkel úgy kerültem kapcsolatban 4 évvel ezelőtt, hogy jellegzetes bölcsészként és igazi nyelvészeti érdeklődésű emberként olyan kicsit kívülállónak éreztem magam, és elgondolkodtunk azon a barátommal, hogy hogy lehetne összekapcsolni a számítástechnikát és a nyelvészetet, illetve a bölcsészettudományt, és így derült ki, hogy lehetne egy olyan rovatot indítani, ami a számítástechnika nyelv használatára figyel oda. Ez volt a Cyberduma, aminek ugye az első része ugye úgy kezdődött, hogy beszélünk már cyber nyelven. Minden cool, minden rulez. És nagyon érdekes, hogy én személyemben hogy kapcsolódik össze a számítástechnika, az információtechnológia és a bölcsészet. Ugyanis valamikor készítettem egy riportot ilyen számítástechnikai zene előállításról, és meglátogattam magukat, a zenészeket, a műcsarnok egyik speciálisan előkészített helyiségében, ahol rengeteg számítógép, szekvenszerek, billentyűk, vezetékek voltak, és mindenféle kakofónikus számítógépes zene hangzott, és a sarokban láttam egy körülbelül másfél méter hosszú, karnyi vastagságú, fából vagy fához hasonló anyagból készült csövet. Mire döbbenten rákérdeztem, hogy nem illik a környezetben ez az eszköz, ez micsoda, mire a világ legtermészetesebb módján azt válaszolták nekem, hogy ez nem más, mint egy ausztrál benszülött hangszer, tehát az ausztrál benszülötteknek a hangszere, és az a neve, hogy didgeridoo. A neve is egyébként egy ilyen szép hangutánzó szó, didgeridoo, egy kicsit fölidézi ennek a hangszernek a hangzását. És a látványnál a hangja volt csak a meglepőbb, hiszen olyan mély, olyan átható és olyan alacsony rezgésszámú hang volt, hogy egyszerűen beleremege szinte az egész épület, és kifejezetten kellemes volt hallgatni, és nagyon megdöbbentett a hangzása, és egyébként el is mondták maguk a zeneszerzők, hogy azért használják, és azért hozták ezt az eredeti, igazi hangszert, mert egyszerűen képtelenek a hangzását és a hangját ezekkel a technikai eszközökkel utánozni. Erről készült is aztán egy szép riport. Phil, meg vagy elégedve a hangzással? Yes. Igen, egyre jobb lesz, még a keverővel igazítunk rajta egy picit, és minden rendben lesz. És mit hallhatunk most? Zenét vagy zajt? Szerintem ez zene. Egy tenor szaxofonra írt darabot próbálunk most, és az előbb a didgeridoo-ra írt szerzeményt játszottuk. Mi az a didgeridoo? Ez egy ausztrál hangszer. Hosszúkás csőhöz hasonlít, és fújni szokták. Úgy néz ki, mint egy karnyi vastagságú másfél méteres cső. Komponáltam egy zeneszámot erre a hangszerre. Hallhatnánk a hangját? Hogyan kapcsolódik be mindebbe a számítógép? Egy laptopot és egy CD lejátszót is látok itt. Kétféle módon használom fel a számítógépet az elhangzó három zeneszámban. Egyenesen a számítógépre vesszük fel a hangot, és hozzá editáljuk a didgeridoo-ból és a tenor szaxofonból származó hangmintákat. Ezen kívül a számítógépet úgy is felhasználom, hogy egy külön részletet is játszom, beleavatkozom az elhangzó zenébe, átkeverem a hangzást, tehát interaktív zenét is hallhatnak. Bemutatná ezt a folyamatot? Ha figyel, meghallhatja, hogy változtathatom a hangerejét a hat tartományra felosztott hangszínnek. Így a leglényegesebb zenei jellemzőket változtatom meg. Zenének ez is nagyon furcsa volt, de ez volt a didgeridoo, viszont Lengyel Roland az előbb nem mondhatta el a saját történetét a modem időkről, márpedig te is nagyon izgalmas összeállításokat készítettél. Én emlékszem arra, amikor magát Bill Clintont is jól kioktattad adásban. Nem emlékszel, ugye? Hát, de biztos. Amikor az illetlenségi törvényről volt szó a műsorban. Hát én mindig hozzáfűztem, hogyha éppen volt véleményem. Ez egy olyan műsor, hála Istennek, amiben a hírblokk végére azért finoman odafér a... Meg közben is. Az ember véleménye. Mint ahogy szerintem, amit mindjárt hallunk ebben a tavagocsis összeállításban is, annak idején ez iszonyan nagy láz volt, tehát hogy azt jósolták, hogy Magyarországra itt begyűrűzik, akkor itt nem tudom, milliók fognak sorbálni a közérteknél, ahol majd lehet kapni ezeknél a kis boltoskáknál, mint a Japánban ez is történt, hogy reggel 6-kor már nyitásra oda mentek az emberek. Ugye ez egy ilyen virtuális állatka, aminek a sorsát utána mi magunk szabályozzuk. Egy kulcstartó, amihez hozzányúlunk, amit etetni kell, itatni kell, kvázi, tehát ne nyomunk rajta egy gombot, ez az etetés, itatás, foglalkozni kell vele, és akkor túléli, növekszik, megdagad, vagy pedig elpusztul, tehát mint egy rendes állat, és aztán utána az átült a szoftverre, számítógépekre, és majd erről az összeállítás után mesélek egy kicsit. A mi hírünk akkor az volt, hogy éppen megalakult a magyarországi Tamagocsi Klub, ahova ellátogattál, és mindenféle tamagocsi őrültekkel találkoztál. Andris, nem jól hallottam, hogy valaki megdöglött, vagy... Az enyém. De ez most mozog? Igen, mert újra lehet éleszteni. Aha. Neked az előző állatkát meddig sikerült életben tartanod? 3 napig. Na, akkor nézzük meg ezeket a gombókat, mert engem nagyon érdekel. Van ez a... Na, lehet neki inni adni. Igen. Akkor benyomod azt a középső gombot, azzal igen. lehet aktivizálni ezt, igen. hogy igyon. Most akkor iszik, van egy kis igen. pohár szívószállal. Vagy igen. Lehet enni adni igen. ötfélét. Na. Hamburger, spagettit, fagyit, répát, almát és csirkét. Ez ugyan játéknak indult, de valahogy a felnőttek is harapnak rá. Nagyon sok felnőttnél látni ilyet, hogy titokban benyúl a zsebébe, és diszkréten elfordulva elkezd valamit nyomkodni. Főleg, hogyha ezt valamilyen hangjelenség is kíséri, ugyanis a tamagocsinak jellegzetes csipogó hangja van, ezzel hívja fel magára a figyelmet, hogy most éppen törődést kíván. Nemrég olvastuk azt, hogy mobiltelefonba is beépítenek már ilyen kis házi állatkát, amit aztán a japánok tamapicsinek neveztek. Ugye Magyarországon büntetik a kutya viadalokat, de tamagocséknál ez a törvény még nem jött be. A legfrissebb hírek szerint most ever rukkolt elő a gyártó, hogy olyan újfajta tamagocsikat hozott ki a piacra, amelyben ilyen elektronikus harci ebeket kell nevelgetni. Tamapitbullokat például? Valami hasonló fantázia névvel, és amennyiben a gazdi úgy érzi, hogy az a kis elektronikus pitbull már harcképes, tehát erősebb, akkor össze lehet illeszteni elektronikusan, egy másik ugyanilyen jellegű elektronikus állattal, szerkezettel, csak ezek így egymásnak ugranak, és megküzdenek egymással. Most nagyon boldog. Ezt honnan látod? Rá, hát jobban van 4 szív. Nem, van 4 szív rajta, és ahány szívbe van telve, szóval, hogy minél több, annál jobb. Gondolom, meg is kell ezt az állatot néha regulázni, tehát nem lehet mindig igen. akkor játszani vele, amikor ő akar. Igen, amikor játszani szeretnék vele, és nem akkor, akkor kicsit megvem, és utána játszik. Rendszeres törődést igényel. Na most, hogyha ezt nem kapja meg, mondjuk óránként, fél óránként, akkor elég hamar a végét járja. És hát ebben éppen ez a lényeg, hogy ki tudja minél tovább életben, vagy illetve itt tartani a Földön. Akkor ezt az ellentmondást most hogyan lehet feloldani? Vannak nagyon frappáns megoldások. Amíg a gyerek iskolában van, addig apu, illetve anyu nevelgeti a munkahelyén. Aztán hallottunk olyat, hogy tehetősebb szülőknél, a tamagocsi mellé babysittert fogadnak. Hát ez tényleg elég durva, hogyha babysittert fogadnak mellé. Neked, Roli, volt tamagocsid? Nem, tamagocsi nem volt, viszont az internetről le lehet tölteni Mopi Fish-t, ami egy ilyen iszonyú aranyos halacska. Úgy néz ki, mintha kiskacsa úszna fekete tóban, csak a monitorunk fekete vízében úszik. És én azt hallottam, hogy több ezer óra, programozói óra volt, amíg annyira tökéletesen szimulálták a hal mozgását, mint amennyire Mopi Fish tökéletesen mozog. Tényleg nagyon szép, és ugyanígy törődni kell vele, etetni kell, és egy idő után meg lehet vásárolni ebbe a virtuális akváriumba szoba, ilyen vízi növényeket, léleget, vagy ilyen buborékoztatógépet, hogy minél jobban érezze magát ez a rózsaszín halacska. Ugyanebben a műsorban mesélted el pont te, hogy az akkori zenei szerkesztőnk Bankó Éva meg egy virtuális tevét nevelgetett a hálózaton, ami aztán néhány hónappal később elpusztult. Igen, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy azt a virtuális tevék és egyébek nagyrészt az internet szolgáltatók jóságától függnek. Volt egy 4 napos kimaradásom a Magyar Rádióban, amikor egyszerűen seki sebben nem folyt semmi az interneten, egyszerűen megállt valamilyen router, vagy nem tudom micsoda bedöglött. Hát ne tudják neked, és hallgatók, amikor Bankó Éva, akit én imádok, és fantasztikusan nagyon lesz, hogy zenei szerkesztőnek tartok, kétségbe esetten közölte minden egyes találkozásunkkor a sarkon, hogy Dezső már a végét járja, mit csinálja? És van egy internetkafé, a rádiótól nem messze, és a végén azt hiszem az év oda rohant ki, hogy megetesse és megitassa. Óriási volt. Én komolyan szurkoltam, de végül szegény Dezső lefagyott és megdöglött. Isten nyugosztalja Dezsőkét. Hát igen. Még egy kicsit visszamegyünk az időbe, 1995-ben, a modem idők első évébe, amikor még velünk dolgozott Váradi Péter, aki ugye felváltva szerkesztettük a műsort, a modem időket, és én leginkább arra emlékszem, amikor te játékot bonyolítottál. Te emlékszel-e? Volt játék. Azt hiszem a legjobb játék az akkor volt, amikor egyszer egy élőadást kint egy külső helyszínen csináltunk, és az én dolgom az volt, hogy egy órán keresztül úgy ráhangoljam a tömeget. hogy itt kint a Sifobón, ugye? Igen, és hát nagyon, nagyon jó volt találkozni azokkal az emberek, akik hallgatják a műsort. Kimondottan emlékszem, amikor egyszer volt egy olyan kérdés, hogy hát hogy halad annak a mobiltelefon akkumulátornak a fejlesztése, amelyet a levegőn keresztül lehet tölteni, és hát az egyik hallgató azt mondta, hogy hát ez teljesen leállt, hát mindig megrázza őket az áram, hogyha egyszer haladunk a nyílt téren, tölteni akarjuk a mobiltelefonunk akkumulátorát, akkor megrázza. Hát mindenki mondták, hogy ó, nem rázza meg, mert hogyha az ember az mérnök, akkor nem csapja meg az áramot, szóval nagyon jó volt ott a hangulat. Most egy ilyen kis ünnepi... Na, tetszett? Hát, nem lepő, nem meglepő. Most egy ilyen kis ünnepi műsorban elárulom a hallgatóknak, hogy Ránki Júlia tanácsára most egy pici részletet meghallgathatunk az első műsorból, hiszen hát érdekes lehet az, hogy hogyan beszéltünk, milyen volt a hangzása, úgyhogy egy picit a leges legelejében hallgassunk bele. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Jó napot és kellemes délutánt kívánok, illetve akiknek szabad mondani, szervusztok! Mától a Mágnesben új műsor indul. Charlie Chaplin kései utódjaként igazodtunk a korhoz, és a műsort elneveztük modemidőknek. Ha kedvük tartja, tartsanak velünk a számítógépes világhálózatok és a multimédia érdekes és burjánzó világába. Témáinkhoz stílszerűen jó szörfölést kíván Szilágyi Árpád. Hát ez volt 4 évvel ezelőtt, 95. július 12-én, és hát jellemző volt az akkori témaválasztás, hogy nagyon bulvár témákat válogattunk, például vendégünk volt Ufer Szilárd, meg Szívó Senékő, akik ugye az első netszerelmesek voltak, és aztán később arról is beszámoltunk, hogy összeházasodtak. De ők hosszú időn keresztül egyébként tényleg a hálózaton tartották csak a kapcsolatot, mert drága volt a telefon, a internetezés olcsó volt már akkor. 1000 kilométer távolságban éltek egymástól, és már itt a délutáni adásban valamelyik műsorban mondtam, hogy jó lenne, hogyha jelentkeznének. Tehát, hogyha tudnánk róluk azóta is valamit, vagy megtudnánk róluk valamit, úgyhogy várjuk az ő jelentkezésüket, vagy bárkiét, aki tud Ufer Szilárdról és Szívós Enikőről, legalább a telefonszámukat vagy e-mail címüket árulják el. Én még egy dolgot szeretnék felidézni egy régebbi, egy 96-os műsorból, amikor itt volt egy házaspár a stúdióban, Szonya és Roland, szerintem ti emlékezni fogtok rá. Ez azért volt érdekes ez a beszélgetés, mert mi akkor találkoztunk élőadásban először. Mi e-mailben tartottuk a kapcsolatot, és amikor beléptek a stúdióba, akkor láttuk meg egymást. 3:45 van, és most azt hiszem, hogy izgalmas pillanatok következnek a Petőfi délutánban, hiszen két vendégem van, nem is akárhonnan, Los Angelesből, viszont magyarul beszélnek vendégeim. Egy rövid kis bemutatkozást kérek. Pintér László vagyok, és Pintér Böve, azaz Erzsébet. Rólatok azt érdemes tudni, hogy a múltkori modem időkben már megszólaltatok, illetve Laci megszólaltál, hiszen küldtél nekem Los Angelesből egy egyperces kis tudósítást, mégpedig a Jurassic Parkról. Hogy is történt ez? Ez érdekes volt, mi elég lusták vagyunk írni, ezért úgy döntöttünk, hogy egy Pentium számítógépen digitalizáljuk a hangot, egy mikrofont kapcsoltunk a számítógéphez, és egy úgynevezett wave file-ban rögzítettük ezt a kis tudósítást, ez kb. 1 perc volt, azt hiszem. Pontosan. És e-mailben elküldtük Árpinak az interneten keresztül. Közben persze voltak bakik benne, úgyhogy meg kellett egy kicsit editálni. És hoztam egy nagyon érdekes ajándékot. Ez egy t-shirt, a hallgatók nem látják természetesen. A tudósítás a Jurassic Park Ride-ról, vagyis a hullámvasútról szólt. És ez a t-shirt pedig, ott kaptuk ezt. Én az MC Universal Studio-nak dolgozom, számítógép programozó vagyok. A Ride-ot, vagyis ezt a hullámvasutat megnyitották a dolgozóknak. Rajtunk próbálták ki természetesen. Mindenki csuromvizes lett, és ott kaptunk egy ilyen t-shirtet, amire rá is van írva, hogy sneak preview, vagyis egy olyan betekintés, ami csak a benfenteseknek szól. És mióta vagytok az Egyesült Államokban? 1989. szeptember óta. Nagyon-nagyon örülünk, hogy azt hiszem most már egy 3 hónapja a Petőfi Rádió műsora élőben hallható. 2 komputerünk van otthon, az egyik komputer a sarokba beállítva, behangolva a Petőfi Rádióra interneten keresztül. Ami természetesen folyamatosan szól? Folyamatosan szól éjjel-nappal. Vannak kisebb problémák, amikor kidob a komputer, megfagy, de ez nem a Petőfi Rádió hibája. De nagyon-nagyon élvezzük a műsort, nagyon színes. Ezt a pólót megtarthatom? Ez természetesen. Roland és Szonya, mit szóltak hozzá, milyen pólót kaptam? Gyönyörű. Emlékeztek rá? Rémlik a póló. Szonya is kapott. Egyszer cikisztél, Szonya, hogy milyen póló van rajtam. Voltak még itt arcok, be akartam mutatni, csak már nincsen időnk 11-ig. Bodonyi Sándor, aki 68 éves és internetezik, vagy például Zita nénit, akiről kiderült, hogy férfi. És ez nem csak a Modem Idők 4 éves születésnapi adása volt, hanem a Modem Idők szauna első adása, ugyanis körülbelül 63 fok van a stúdióban, csak hogy mindenki tudja, mitől olvadozunk, nem csak ránk Júlia Szavítól, és nem csak pintérék izzadtak le. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, itt a születésnapi műsorban, ezt a hallgatóknak is mondom, aki hallgatott bennünket. Legközelebb július 29-én este 10-kor jelentkezünk, a honlapunk gondozója a Hungary Network, címünk net.hu/modemidok. Felvételeinket megtalálhatják a PC World CD mellékletén is. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.